أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Rum suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 42. ayeti kerimesine gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de 42. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar tanımaya çalışacağız. Bugün okuduğum 42. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ De ki yeryüzünde gezin dolaşın. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ Öncekilerin akıbetleri nice olmuş bir bakıverin. Öncekilerin neticeleri nasıl olmuş bir bakıverin. Kâne ekseruhum müşrikin, o öncekilerin çoğunluğu müşrik idi. Onlar Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman etmiyorlardı. Allah'a inanmakla birlikte şeytanın vesveseleriyle Allah'ı ortaklık kabul ediyorlar. Allah'a ortaklar izafe ediyorlardı. Ya Rabbi, her ne kadar sen hukukunuz şöyle olsun diyorsan da biz de böyle olsun deriz. Her ne kadar sen kılık kıyafetiniz şöyle olsun diyorsan da biz de böyle yaparız. Kazanmanız, harcamanız, eğitiminiz, geceniz, gündüzünüz şöyle olsun diyorsan da biz de böyle yaparız diyorlar. Allah'a ortaklar koşuyorlardı. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde geçmiş toplumları iyi tahlil etmemizi, onları iyi anlamamızı istiyor. Böylece istiyor ki Rabbimiz siz onların düştüğü yanlışlara düşmeyin. Onlar gibi benim helak yasamın mahkumu olmayın. Onları iyi tanıyın, onların yanlışlarına düşmeyin diyor bu ve benzeri ayetlerinde Rabbimiz. Bizler önce Kur'an sayfaları üstünde bir gezinti yapacağız. Kur'an sureleri arasında bir gezintiye çıkacağız. Kur'an bizi geçmiş toplumların içine kadar götürecek. Kur'an tarihi bizim gözümüzün önüne kadar getirecek. Bizi Nuh toplumunun içine kadar götürecek. Bizi Ad kavminin, Semud kavminin sokaklarına götürecek. Göreceğiz ki onların içinde bir peygamber canhıraş onları İslam'a kazandırmak için çırpınıyor. O peygamberin etrafında bir avuç Müslüman tüm işkencelere, tüm alaylara, tüm yalanlamalara karşılık Müslümanca kalma sabrını, direncini gösteriyorlar. Onların ekserisi müşrikti. Siz onlar gibi olmayın diyor Rabbimiz. Sonra Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında hepimize bakın şöyle buyuruyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ الْقَيِّمِ Ey Peygamberim ve ey Müslüman, sen yüzünü kayyim bir dine çevir. Bütün benliğini, bütün varlığını kayyim bir dine döndür. Din kayyimdir, kendi başına ayakta duran bir dindir. Hiçbir dinin, hiçbir sistemin desteğine ihtiyacı olmadan kıyamete kadar tüm müntesiplerini cennete ulaştırabilecek, kıyamete kadar tüm müntesiplerini hidayete ulaştırabilecek, başka hiçbir dinin, hiçbir sistemin desteğine ihtiyacı olmadan kıyamete kadar dimdik ayakta durabilecek bir din, işte sen ey Müslüman bütün benliğinle o dine yönel, var kıldıklarının tümünü o din var kıl dedi diye var kıl, yaptıklarının tümünü o din yap dedi diye yap, yapmayıp terk ettiklerinin tümünü de o din yapma dedi diye terk et. Min qabli en ye'tiye yevmun la meradde lehu minallah. Allah'tan gelişi konusunda zerre kadar bir şüphe olmayan bir gün, kıyamet günü gelmeden önce. Gelişi konusunda zerre kadar bir şüphe olmayan kıyamet günü gelmeden önce, iş işten bitmeden önce Müslümanca bir hayat yaşa, gecenle, gündüzünle, içinle, dışınla, bütün benliğinle o dini yaşa, o dine yönel ey peygamberim ve ey Müslüman. يَوْمَ اِذِنْ يَسَّدَّعُونَ O gün insanlar gruplaşırlar, o gün insanlar grup grup olurlar. Onlardan bir grup, men kefara, kim küfrederse, kim örtüp örtbas ederse, kim Allah'ı gündeminden düşürerek bir hayat yaşamaya kalkarsa, kim kitabı örterek bir hayat yaşamaya yönelirse, kim fıtratını örterek bir hayat yaşamaya yönelirse, fe aleyhi kufruhu, bilesiniz ki onun küfrü onun kendi aleyhinedir. O küfrünün vebalini, küfrünün cezasını kendisi çekecektir. Çünkü kimse onu kafir olmaya zorlamadı. Allah onu Müslüman yaratmıştı. Allah onun fıtratını İslam'la yoğurmuştu. Onun Müslümanca bir hayat yaşaması için Allah bu dünyada her türlü şartı, her türlü imkanı hazırlamıştı. Kitaplar göndermiş, elçiler göndermiş, binlerce görsel ayetiyle, binlerce işitsel ayetiyle Allah onu Müslümanca yaratmıştı. Ama o kendi iradesiyle, kendi tercihiyle küfrü tercih etti. Kendi tercihinin cezasını kendisi çekecek. İkinci grupta وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا Kim de salih amel işlerse, kim fıtratına uygun ameller işler, sahih bir imandan kaynaklanan salih ameller işler, Allah'la barışık bir hayat yaşar, Müslümanca bir hayat yaşarsa فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ Onlar da kendileri için cennette bir döşek hazırlamışlar, kendileri için cennette bir makam hazırlamışlardır. Cehennem kafirin kendi tercihi, cennette müminin kendi tercihidir. Dileyen özgür iradesiyle cehennemi tercih eder bu dünyada, dileyen de özgür iradesiyle cenneti tercih eder. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ Böylece Allah fazlu keremiyle İman etmiş ve salih amel işleyen kullarını mükafatlandırmak istiyor, onları ödüllendirmek istiyor. Bu ve benzeri ayetlerden öğreniyoruz ki, cennet Allah'ın bize bir ödülüdür. Bu dünyada hiç kimse amelleriyle cenneti kazanamaz. Bu kısacık ömürde bir kişinin cenneti kazanabilecek ameller işlemesi mümkün değildir. Düşünebiliyor musunuz? Cennete en son girecek imanı en zayıf kişinin makamı şu anda dünyada üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın 10 misli bir makam. Eğer biz ortalarda ya da başlarda filan girersek şu anda üstünde gezdiğimiz, dolaştığımız dünyanın 100 misli, 200 misli büyüklüğünde bir makamı Allah bize lütfedecek. Sonsuz bir cennet düşünün. 50-60 yıllık bir ömürde bu cennetin kazanılması mümkün değil. Hiçbirimiz cennete amellerimizle gitmiyoruz. Sevgili Peygamberimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, bu dünyada bir ömürde işlediğiniz bütün ameller, Allah'ın bize verdiği bir göz nimetinin karşılığı bile değildir. Sevgili Peygamberimiz buyururlar ki, hiç kimse amelleriyle cennete giremeyecek, Allah'ın lütfu keremiyle cennete girecek. sahabe-i kiram efendilerimiz soruyorlar, siz de mi ya Resulallah? Evet, ben de. Yani bu kısacık ömürde bir kişinin cenneti kazanabilecek amelleri işlemesi mümkün değil. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde buyururlar ki Allah kullarını cennetle ödüllendirmek istiyor. İnnehu la yuhibbul kafirin ve Allah asla kafirleri sevmez. Allah kafirleri sevmez. Peki Allah bir kişiyi sevmez deyince geriye ne kaldı? Düşünün, Allah bir kulu sevmiyorsa tüm dünya onu sevse ne yazar? Allah bir kulunu seviyorsa tüm dünya onun düşmanı olsa ne yazar? Allah kafirleri sevmiyor. Kafirler de dünyada Allah'ı sevmiyor. Bir bakın, kafirler Allah'ın sevdiklerini sevmiyorlar. Allah'ın dostlarını düşman biliyorlar. Allah'ın düşmanlarını dost biliyorlar. Tertemiz meşrubatlardan hoşlanmıyor kafir. İlla Allah'ın haram kıldığı içkinin peşinde. Tertemiz ticaret neticesinde elde edilen rızkı sevmiyor hain. İlla faiz peşinde. Tertemiz nikahlı bir evliliği sevmiyor kafir. İlla zinanın peşinde. Pislik peşinde kafir. Allah'ı sevmiyor, Allah'ın sevdiklerini sevmiyor. Kafir dünyada zaten Allah'a düşman, böylece Allah da kafirleri sevmiyor. Eğer Allah kafiri sevseydi, bu bana en büyük hakaret olurdu. Ben kendi irademden vazgeçeceğim, kendi keyfimden, zevkimden vazgeçeceğim, irademi Allah'ın iradesine bağımlı kılacağım, boynumdaki kulluk ipinin ucunu Rabbıma vereceğim, onun çektiği yere gideceğim, kafir ise keyfine göre bir hayat yaşayacak, beni de kafiri de cennette birleştirirse Allah, bu bana en büyük hakarettir, bu bana en büyük haksızlıktır. Allah kafirleri sevmiyor, Allah müminleri seviyor. Ben bazen karşımdaki Müslümana soruyorum, Allah seni sever mi diyorum, vallahi bilmem ki diyor, ben ne bileyim Allah'ın beni sevip sevmediğini. Sözü bir salih kişiye getiriyorum, mesela İbrahim Aleyhisselam'ı, mesela Musa Aleyhisselam'ı Allah sever mi diyorum. Elbette sever diyor. Peki diyorum, Musa Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı Allah'ın sevdiğini biliyorsun da seni sevip sevmediğini niye bilmiyorsun diyorum. Bizim toplumda yanlış bir söz var. Paranın ve imanın kimde olduğu bilinmez. Kur'an bunun tamamen zıttını söylüyor. Paranın ve imanın kimde olduğu bilinir. Parası olan birine zekat ver diyeceğiz. Adam zekat verecek, parası olduğu açığa çıkacak. Yani imanını dışa vuracak. İmanı olan birisine namaz kıl diyeceğiz. Adam namaz kılacak. Böylece imanını dışa yansıtmış olacak. Ne demek yani? Paranın ve imanın kimde olduğu bilinmez. Öyle şey mi olur? Allah'ın beni sevip sevmediğini de ben bilirim. Büyüklerden birisi öyle diyor. Allah'ın seni sevip sevmediğini anlamak istiyorsan, Allah'ın seni nerede kullandığına bir bakıver. Allah'ın seni nerede istihdam ettiğine bir bakıver. Eğer Allah seni kulluk yolunda kullanıyorsa, Allah'ın istediği biçimde namaz kılıyorsan, Allah'ın istediği biçimde oruç tutuyor, zekat veriyorsan, Allah'ın istediği biçimde Müslümanca bir hayat yaşıyorsan, elbette Allah seni sever. Niye sevmesin de? Ben Allah'ı seviyorum. Ben Allah'ın sevdiklerini seviyorum. Ben Allah'ın dostlarını dost biliyor, Allah'ın düşmanlarını düşman biliyorsam, Allah adına bir hayat yaşama kavgası içindeysem, elbette Allah beni sevecektir. وَمِنْ آيَاتِهِ Allah'ın ayetlerindendir. اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ Rüzgarları müjdeci olarak göndermesi Allah'ın ayetlerindendir. Neyin müjdecisi? Rüzgar rahmetin müjdecisi, yağmurun ve bereketin müjdecisidir. وَلُيُذ۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ Böylece Allah rahmetinden size tattırır. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهِ Onun emriyle, onun yasasıyla gemiler de denizde yüzer gider. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Böylece siz Allah'ın fazlu kereminden rızık elde edersiniz. Gemilerle deniz aşırı ülkelere yük taşırsınız, alırsınız, satarsınız. Böylece siz Allah'ın fazlu kereminden rızık elde edersiniz. Bütün bunları niye yapmış Allah? Bütün bu nimetleri Allah bize niye vermiş? Bakın ayetin sonunda da onu şöylece ortaya koyuyor. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki şükredersiniz diye. Şükür neydi? Şükür bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme almaktır. Şükür bir nimetten istifade ettikten sonra oluşan enerjiyle Allah'a kulluğa koşmaktır. Su içtiniz, yemek yediniz, belinizi doğrultacak kadar hemen namaza koşuyorsanız, Allah'a kulluğa koşuyorsanız, işte bu şükürdür. Bakın bu ayetinde Allah diyor ki kullarım, ben abesle iştigal etmem. Ben bir şey yapmışsam bir hikmete mebni yaparım. Ben size bu tür rızıkları vermişsem bunları boşuna vermedim. Ben sizden şükür istiyorum. Ben sizden kulluk istiyorum. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلَى قَوْمِهِمْ Şüphesiz ki ey peygamberim, senden önceki toplumlara da biz elçiler gönderdik. Bakın dikkat ederseniz, yukarıda rüzgar için ersele ifadesini kullandı Allah, elçileri için de ersele ifadesini gönderdi. Ne anladık? Rüzgarlar da Allah'ın elçisidir, peygamberler de Allah'ın elçisidir. Rüzgarların bize sağladığı menfaatler ayrıdır, peygamberlerin bize sağladığı menfaatler ayrıdır. Rüzgar yağmurun müjdecisi, peygamber de vahyin müjdecisi. Dolayısıyla hangisinin menfaati daha büyük, onun bir mukayesesini yapacak olursak şunları söyleyelim. Rüzgar esmese ne olur? Yağmur yağmaz. Yağmur yağmasa ne olur? Rızık olmaz, bereket olmaz. Bereket, rızık olmasa ne olur? Ölürüz en fazla. Ama zaten ölüm var ya, yesek de öleceğiz, yemesek de. Rızık gelse de öleceğiz, gelmese de. Sonunda zaten öleceğiz ama peygamber gelmese ne olur? Vahiy gelmez. Vahiy gelmese ne olur? Din olmaz, hidayet olmaz, iman olmaz. Biz cennete gidemeyiz, Allah korusun cehenneme gideriz. Öyleyse peygamberin bize sağladığı menfaatler, ersele yapılan, Allah'ın bir başka elçisi olan rüzgarların bize sağladığı menfaatlerden çok daha büyüktür. Evet, Allah diyor ki, muhakkak ki ey peygamberim, senden önce de toplumlarına biz elçiler gönderdik. Bu ve benzeri ayetlerden öğreniyoruz ki Rabbimiz yeryüzünü hiçbir dönem vahiysiz bırakmamıştır. Her bir dönem Allah yeryüzüne vahyini indirmiş. Yeryüzü insanlığını ne yapacağını bilmez, bocalar bir vaziyette bırakmamış. Üstelik Rabbimiz, önceki derslerimin birisinde de söylemiştim, insanlar vahyinin değerini bilmiş ya da bilmemiş, gönderdiği peygamberlerle ilgilenmiş ya da ilgilenmemiş, gönderdiği kitapları okumuşlar ya da okumamışlar, bunu zerre kadar problem etmemiş. Mesela İsrailoğulları yüzlerce peygamberi öldürdü. Allah şöyle demedi, yüzünüze gözünüze dursun hainler. Sizler benim gönderdiğim elçilerimi yalanladınız, öldürdünüz öyle mi? Sizler benim gönderdiğim kitaplarımla ilgilenmediniz öyle mi? Ben de bundan böyle size vahiy göndermiyorum, size peygamber göndermiyorum. Cehenneme kadar yolunuz var, sizin yolunuzu açmıyorum, size bilgi aktarmıyorum dememiş. Kızı vermemiş, gazaplanı vermemiş, sili vermemiş. Bir peygamberini yalanlamışlar bir daha, birini öldürmüşler bir daha, bir kitabını tahrif etmişler bir daha. Allah kızı vermemiş, gazaplanı vermemiş, bizim gibi sili vermemiş insanları. Öyleyse bizler de peygamberin ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklanalım da karşımızdaki insan dinlemedi, dalga geçti diye ona yapacağımız tebliği bırakıvermeyelim. Karşımızdaki muhatap ölünceye ya da biz de Hakk'ın rahmetine kavuşuncaya kadar ona tebliğimizi sürdürelim, ona uyarımızı sürdürelim. Evet, toplumlara elçiler gönderdik. Fecauhum bil beyinati, bizim elçilerimiz apaçık ayetlerimizi onlara getirdiler. Onlar bizim ayetlerimizle ilgilenmediler. Bizim peygamberlerimize iman etmediler de. Femtekamna minellezine ecramu, biz de mücrimlerden intikam aldık. Mücrimleri helak ettik. Sonra وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardımı da boynumuzun borcu bildik. Allahu Ekber. Mücrimleri helak ederken, kafirleri ve zalimleri yok ederken, müminlere yardımı da boynumuzun borcu bildik. Müminlere yardım etmeyi kendimize vacip kıldık. Allahu Ekber. Kimse Allah'ı bu konuda zorlayamazken, kimse Allah'a bu konuda baskı yapamazken, kafirleri helak ederken de, o toplumların içinde bir avuç Müslümana yardım ederken de Rabbimiz kendi kendine bu yasayı belirlemiş, kendi kendini bu konuda sorumlu kılmış. Bakın diyor ki, müminlere yardımı biz boynumuzun borcu bildik. Bu ayetler ne zaman geliyordu? Mekke'de bir avuç Müslüman var. Bu ayetlerle o Müslümanlar öyle muazzam bir moral kazanıyordu ki dipdiri ayakta duruyorlardı. Önceki toplumlarda işte mesela Lut kavmini düşünün. Lut aleyhisselam sadece iki kızcağızıyla babayı Allah kurtarıyor. Tüm toplumu Allah helak ediyor. Nuh kavmini düşünün. Gemiye binen müminlere Allah yardım etti, onları kurtardı. Tüm toplumu helak etti. İşte Mekkeli bir avuç Müslüman bu ayetleri duyunca dimdik ayakta durabiliyordu. Moralle dopdolu oluyordu. Bugün biz yeryüzü Müslümanlarından da Allah şunu söylüyor. Küfür programını tamamladı yeryüzünde ey Müslümanlar. Çok yakında ben sizi izzetlere ve şereflere taşıyacağım. Yeryüzünün iktidarını, yeryüzünün egemenliğini ben size vereceğim diye işte bu ayetleriyle Rabbimiz bize de moral veriyor. Müminlere yardımı biz boynumuzun borcu kıldık diyor. Allahu'l-lezî yursilur riyâha. Allah ki rüzgarları gönderir. Fettüthîru sahâben. O rüzgarlar binlerce, on binlerce ton yağmur buharı olan bulutları yüklenirler, sürüklemeye başlarlar. Allahu Ekber. Şu rüzgarlar gücü ne ki? Ama on binlerce ton içinde suyu barındıran bulutları yükleniyor rüzgarlar. Feyepsutuhu fissemâi keyfe yeşâ'u. Allah o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Ne tarafa gönderecekse o tarafa tevcih eder. Ve yec'aluhu kisefen. O bulutları parça parça eder, üst üste alt alta koyar, sıkıştırır. Böylece yoğunlaşmış bulutlardan feteral vatka yahrucu min hilalihi. O bulutların arasından suyun çıktığını görürsün, yağmurun dökülmeye başladığını görürsün. Rabbimiz rüzgarları gönderiyor. Aynı elektriği yüklü bulutlar birbirini iter ya, rüzgar geliyor, o bulutları birleştiriyor, aralarında bir imam nikahı kıyıyor. Niye küstürüyorsunuz, niye ayrı duruyorsunuz, birleşin bakalım diyor. Rüzgarlar bulutlar arasında bir imam nikahı kıyıyor. Sonra o ızdıvacın neticesinde yağmur çocukları, kar çocukları, dolu çocukları yeryüzüne inmeye başlıyor. Söyleyin Allah aşkına, bunu Allah'tan başka kim yapabilir? Çölde bunalmışsınız. Ciğeriniz yanmaya başlamış, dudaklarınız çatlamış, bize iki damla su indiriver diye birilerine yalvarıp yakarsanız, gökyüzünden size iki damla su indirebilecek birileri var mı? Hayır, hayır. Bunu sadece Allah yapar. فَاِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Allah o yağmurları kullarından dilediklerine ulaştırdığı zaman, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ O insanlar gülmeye başlarlar. Rahmetle sevinmeye başlarlar. Ve inkanu min qabli en yunzala aleyhim min qablihi lemublisin. Halbuki o insanlar günlerdir, aylardır gökten bir damla yağmur inmiyor diye neredeyse ümitlerini kesmeye başlamışlardı. Toprak yarılmıştı susuzluktan. Toprak gibi insanların yüzü de haritaya dönmüştü ümitsizlikten. Acaba ektiğimiz, diktiğimiz ürünler bitmeyecek mi? Acaba hayvanlarımız ve bizler aç kalıp ölecek miyiz? Acaba başka yerlere mi hicret etsek diye insanlar tüm ümitlerini kaybetmişlerdi. Ama yağmur yağmaya başlayınca, rahmet inmeye başlayınca, topraktaki o çatlaklar nasıl kapandığı gibi insanların yüzündeki o kırışıklıklar da gidiverdi. İnsanlar gülmeye başladılar. Aynen bunun gibi Toplumlar da bazen sükut eder. Toplumlar bazen tefessüh eder, kokuşur. Artık o toplumların dirilme ihtimali kalmadı dersiniz. Toplumun içinde nefesleriyle o toplumu diriltmeye çalışan tebliğciler ümitlerini keser. Galiba bu toplum dirilmeyecek, galiba bu toplum adam olmayacak diye tüm ümitlerini kestikleri bir anda Allah rahmetini indiriverir, Allah vahyini indiriverir, Allah insanları hidayete ulaştırıverir. Birdenbire bakmışsınız ki o toplum diriliverir. Öyle olmadı mı? İsrailoğullarını düşünün. 600 yıllık bir kölelik sürecinde her şeylerini kaybetmişler. Ne dinleri, ne imanları, ne namusları, ne iffetleri, ne kimlikleri, ne şahsiyetleri kalmış. Her şeylerini kaybetmişler. Bir Musa aleyhisselam gelmiş, Allah vahyini indirivermiş, İsrailoğulları dirilivermiş. Bir Mekke toplumunu düşünün, sırtlanları sırtlanlıkta bin misli geçmiş, bir cahiliye toplumu, bir Muhammed aleyhisselamı göndermiş Allah, ona vahyini indirivermiş, melekleri bile geride bırakacak bir sahabi toplumu çıkarıvermiş Allah. Dirilmeseydi onlar dirilmezdi. Öyleyse hiçbir insandan ümit kesmeyin, hiçbir toplumdan ümit kesmeyin. Fanzur ila athari rahmetillahi, şu Allah'ın rahmet eserlerine bir baksana ey peygamberim. Şu Allah'ın rahmetinin eserlerine bir baksana ey Müslüman. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha, ölümünden sonra Allah yeryüzünü nasıl diriltiyor? İşte kış mevsimi, karlar yağınca yarım metre toprak donuyor, bir buzula dönüşüyor. Hayatiyet emmaresi kalmıyor. Ama bahar mevsimi, Rabbimizin baran rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca bir de bakmışsınız ki toprakta bir devinim, bir hareket başlamış, bir kabarma, bir canlılık başlamış. Öldü dediğiniz tabiat yeniden canlanmış. İnne zâlike le muhyil mevta, işte Allah ölüleri de böylece diriltir. Ya kabirdekileri, Adem aleyhisselam döneminden beri toprağın altına gömülenleri Allah böylece kıyamet günü diriltir, ya da ölü dediğiniz insanları hayatiyet özelliğini kaybetmiş, tüm alıcı verici cihazlarını kaybetmiş, kalpleri dumura uğramış, gözleri görmez, kulakları duymaz hale gelmiş, hayvanlaşmış insanları da, ümit kestiğiniz toplumları da işte Allah böylece diriltir. Ama el verir ki sizler de o toplumu diriltmek için nefeslerinizi harcayın, enerjilerinizi harcayın, o toplumun dirilişi için bir çabanın, bir kavganın, bir gayretin içine girin. Ve huve ala kulli şeyin kadir, bilesiniz ki o Allah her şeye kadirdir, her şeyi takdir edendir, her şeyin ölçüsünü ölçütünü koyandır ve her şeye güç getirendir. Ve le in erselna rihan, biz ikinci bir rüzgarından daha söz edecek Allah. Rüzgarları gönderdiğimiz zaman, ama bu az evvelki yağmurun müjdecisi olan, rahmetin, bereketin habercisi olan rüzgar değil de bu rüzgar, kış yaklaşınca artık tüm varlıkları yok edecek bir rüzgar. İşte 15-20 gündür onu yaşıyor şu anda yeryüzü. فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا, her şeyi, tüm yeşillikleri sararmış olarak görürsün. Artık kış yaklaşmıştır, kış gelip çatmıştır. Bir rüzgar daha eser, önceki rüzgardan farklı bir rüzgar. Her şey kurumuş, gazele dönmüş. Ağaçlar sapsarı, yaprakları dökülmeye başlamış. لَضَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُمْ, kafirler ve zalimler, Allah'ı bilmeyenler, Allah'ın yasalarını tanımayanlar Allah'a kafa tutmaya başlarlar. Ne oldu ya Rabbi? Bu yeşillikleri niye yok ettin? Şu canlılığı niye bitirdin? Bu hayatı niye bitirdin? Şu tabiatı neden kuruttun ya Rabbi diye Allah'a kafa tutmaya başlarlar. Halbuki veren de Allah, alan da Allah. Dün o canlılığı yaratan siz miydiniz ki şu anda Allah aldı diye isyan ediyorsunuz? Dün o yeşilliği veren de Allah'tı, o hayatı veren de Allah'tı. Kış mevsimi tüm yeşillikleri sarartan, kurutan da Allah. Üstelik Allah bununla size bir ömür şu mesajı sunuyor. Her yıl gözünüzün önünde öldürüyor kışın, baharın yeniden dirilterek Allah size şu mesajı sunmak istiyor. Ey kullarım, işte ölümlerinizden sonra sizi de mezarlarınızdan böylece kaldıracağım. Bu benim için kolaydır. Yani dirilişi inkar edenlere, öldükten sonra dirilişi reddedenlere Rabbimiz böylece bir mesaj sunmak istiyor. Ama insanların tamamı bu mesajı anlayacak kapasitede değildir. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى Ey Peygamberim, sen ölülere bir şey işittiremezsin. وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ Arkasını dönüp kaçıp giderken, seninle ilişkisini kesmiş, uzaklaşıp giderken, sen sağırlara da davetini ulaştıramazsın ey Peygamberim. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ Sapıklıklarından sen körleri de asla hidayete ulaştıramazsın ey Peygamberim. Bakın sevgili Peygamberimiz Mekke'de kapı kapı dolaşıyor, çadır çadır dolaşıyor. Acaba şu insanları hidayete ulaştırabilir miyim? Acaba şu Mekke toplumundan bir tek insanın cehenneme gitmemesini sağlayabilir miyim? Acaba bu insanları cennete ulaştırabilir miyim diye canhıraş Peygamberimiz koşturuyor. Ama eli boş döndüğü zaman da çok üzülüyordu. Acaba ben mi anlatamadım? Acaba ben mi beceremedim? Acaba ben mi örnekleyemedim diye üzülüyordu da. Bakın onu teselli etmek üzere Rabbimiz buyurdu ki, üzülme ey Peygamberim. Bu insanların iman etmeyişlerinin sebebi ayetlerin azlığı değil. O ayetleri onlara duyuran senin samimiyetsizliğin ya da başarısızlığın değil. Bu insanların iman etmeyişlerinin sebebi bunlar ölüdür, bunlar sağırdır, bunlar kördür. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var duygulanmaz. Ey Peygamberim, sen bunlara bir şey anlatamazsın. Sen böylelerine bir şey duyuramazsın. Peygamber bile bunlara bir şey anlatamazsa biz hiç anlatamayız. Öyleyse çevrenizde birileri siz didinmenize, çırpınmanıza rağmen sizi dinlemedi, anlamadıysa, istenilen noktaya gelmediyse üzülmeyin. Bu sizin başarısızlığınız değildir. Onların basiretsizliğidir. Onların körlüğü, onların sağırlığı, onların ölülüğüdür. Bunu unutmayın. İn tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Ey Peygamberim, sen ancak Müslüman olarak bizim ayetlerimize iman eden kimselere bir şey anlatabilirsin, onlara bir şeyler duyurabilirsin. Söyleyin Allah aşkına, Allah'ın işittirmediğine kim işittirebilir? Allah'ın göstermediğine kim gösterebilir? Peygamber bile bunlara bir şey anlatma gücüne sahip değilse, onları hidayete ulaştırma imkanına sahip değilse, o zaman biz haydi haydi onlara bir şey duyurma imkanına sahip olmadığımız zaman üzülmeyeceğiz. Bu bir Allah takdiri diyeceğiz. Yeryüzünde böyleleri de olacakmış diyeceğiz. Ama yine de onları uyarmayı sürdüreceğiz. Vazgeçivermeyeceğiz. Çünkü bakın bir önceki ayetinde Rabbimiz Allah onları diriltir. Eğer günün birinde onlarda adam olma eğer istidadı görmüşse Allah onları hidayete ulaştırıverir. Hiç ümidinizi kesmeyin. Sizin gayretlerinize, sizin çabalarınıza bakar da Rabbimiz onlara bir gün hidayetini ulaştırıverir. Allahu'l-lezî halakakum min dâfin. O Allah sizi bir zayıflıktan yarattı. Dünya geldiğiniz günü bir düşünün. Siz belki o gününüzü hatırlayamazsınız. Ama işte çevrenizde şu anda dünyaya gelmiş çocukları görüyorsunuz. Allah diyor ki bakın, Allah sizi bir zayıflıktan yarattı. Zayıftınız, güçsüzdünüz. Ne bilginiz vardı, ne aklınız vardı, ne krediniz vardı, ne çevreniz vardı, ne paranız, pulunuz vardı, ne eviniz, barkınız vardı. Bırakın bir evinizin olmasını, baba evinde size ait bir odanız bile yoktu. Hiçbir gücünüz, kuvvetiniz yoktu. Sonra ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً O zayıflığınızdan sonra Allah size bir güç kuvvet verdi. İşte şu anda güçlüsünüz. Aklınız, fikriniz, krediniz, çevreniz, paranız, pulunuz, eviniz, barkınız, çoluğunuz, çocuğunuz, atınız, arabanız var. Güçlüsünüz ama ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّتٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا. Bu güçlülüğünüzden sonra Allah size yeniden bir zayıflık ve ihtiyarlık dönemi yaşatır. Bildiklerinizi bilmez hale getirir sizi, gücünüzü, kuvvetinizi kaybedersiniz, ağzınız kokmaya, burnunuz akmaya başlar, dizlerinizin dermanı gider, yaşlanırsınız ve güçsüz bir konuma Allah sizi getiriverir. Şimdi söyleyin Allah aşkına, burada şu soruyu soralım. Eğer bu hayat bizden olsaydı, bu hayatın sahibi biz olsaydık, elbette ben kendim için zayıf bir dönem takdir etmezdim. Yani güçsüz bir dönem takdir etmezdim. Sonra elde ettiğim şu gençliğimi, şu gücümü, kuvvetimi kaybetmezdim. Yaşlanmazdım, ihtiyarlamazdım. Ha demek ki bu hayat bizim değil, bu hayatın sahibi biz değiliz. Bu hayatı biz kendiliğimizden bulmadık. Bizim dışımızda Rabbimiz bize bu devreleri, bu evreleri yaşatıyor. Bakın ayetin devamında diyor ki, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. O Allah dilediğini yaratır. Allah dilediğini yaratır. Size zaaf dönemini yaşatır. Size güçlülük dönemini yaşatır. Size ihtiyarlık ve acizlik dönemini yaşatır. Allah dilediğini yaratır. Kimsenin bu konuda Allah'a itiraz hakkı yoktur. Ya Rabbi, ben erkek olarak dünyaya gelmek istiyordum. Neden beni kadın yarattın? Ya Rabbi, ben uzun boylu olmak istiyordum. Neden beni kısa boylu yarattın? Ya Rabbi, ben falan aileden dünyaya gelmek istiyordum. Falan coğrafyada dünyaya gelmek istiyordum. Filan dönemde yaratılmak istiyordum. Neden beni bu dönemde yarattın diye kimsenin Allah'a itiraz etme hakkı yoktur. Ya Rabbi, biz insan olarak dünyaya gelmek istiyorduk. Neden bizi tavuk yarattın diye bütün yeryüzü tavukları Allah'a isyan etseler, itiraz etseler zerre kadar bir değeri yoktur. Allah dilediğini yaratır. Ve huvel alimul kadir. O Allah alimdir. Her şeyi bilendir. Hikmetle iş yapandır. Bilgi kendisinden olandır. Bilginin kaynağı olandır. Bilgisi tam olandır. Ey Müslümanlar! Gelin Allah bilgisine değer verin. İnsan bilgilerine verdiğiniz değerden çok daha fazlasını Allah bilgisine verin. Allah bilendir. Allah mutlak bilendir. Gelin Allah bilgisi Kur'an'la birlikte olun. Allah bilgisi peygamber sünnetiyle birlikte bir hayat yaşayın. Ve yevme tekumus saatu, kıyamet saati gelip çattığı zaman yuksimul mucrimune. Mücrimler yemin ederler. Günahkarlar, suçlular, zalimler, kafirler yemin ederler. Hangi konuda? Ma lebithu gayra saatin. Derler ki biz bir saatten fazla kalmadık. Biz ancak bir saat kaldık. Nerede? Ya mezarlarımızda ölümlerimizden sonra ancak bir saat kaldık diye yemin eder mücrimler. Ya da biz dünyada sadece bir saat kaldık. Bir saatten fazla dünyada kalmadık diye yemin ederler. Kezalike kanu yufekun. Bunlar sürekli yamulmaktadır. Sürekli hata etmektedir. Dünyada da bu yanılgı içindelerdi. Bakın ahiret gününde yemin ederek diyeceklermiş ki biz mezarlarımızda sadece bir saat kaldık ya da biz dünyada sadece bir saat kaldık. Ama buradaki saat kelimesi şu kolumuzdaki saatle bir saat değil. Yani 60 dakikalık bir saat değil. Kur'an'ın indiği dönemde bu saat kelimesi bir an anlamına, bir dönem anlamına gelen bir ifadeydi. Çünkü bakın Kur'an'da bir başka ayet var. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kıyamet günü gelip çattığı zaman ne bir saat ileri ne de bir saat geri. Oradaki saat 60 dakikalık bir saat değil. Yani bir saat ileri bir saat geri değil ama 45 dakika ya da 50 dakika olur anlamına bir saat değil de bir an anlamına bir ifade. Yani bu adamlar demek istiyorlar ki ya Rabbi biz dünyada çok kısa bir dönem kaldık. Neyin ne olduğunu bilemeden bizi öldürdün. Kısacık bir ömür takdir ettin ya Rabbi bize. Biz kitabına ulaşamadık. Biz peygamberinle tanışamadık. Biz namazı bilemedik, biz orucu bilemedik. Biz senin dininle tanışamadık. Senin bizden istediğin kulluklarla tanışamadık. Ya Rabbi biz neyin ne olduğunu anlayamadan bir anda dünyaya geldik ve gittik. Hepsi bu. Peki onlar böyle diyorlar hainler. 950 yıl Nuh Aleyhisselam döneminde Allah'ın elçisine ve Müslümanlara kan kusturmuştu halbuki o hainler. Yeryüzünde astıkları astık, kestikleri kestik. Yıllarca bir saltanat yaşamışlardı. Ama bakın diyorlar ki vallahi ya Rabbi çok kısa oldu. Anlayamadık. Neyin ne olduğunu anlayamadık. Ama bakın Müslümanlar da diyorlar ki bakın işin doğrusunu dünyada da Müslümanlar biliyor, ahirette de Müslümanlar biliyor. Bakın Allah diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ kendilerine ilim ve iman verilenler de diyorlar ki, diyecekler ki لَقَدْ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ey hainler, siz mezarlarınızda Allah'ın yazgısında bağış gününe kadar kaldınız. Ya da dünyada Allah'a kulluğu icra edebileceğiniz bir süre Allah sizi yaşattı. Ey hainler, ey kafirler. Biz de sizin gibi o hayatı yaşadık dünyada. O ömürde biz cenneti kazanabilecek amelleri işlemişiz. Biz Allah'a Allah'ın istediği biçimde kullukları icra edebilmişiz. Biz de sizden fazla yaşamadık bu dünyada. Demek ki dünyadaki kalışımız Allah'a Allah'ın istediği kullukları icra edebileceğimiz bir süreymiş. Ey hainler, siz dünyada da yanılgı içindeydiniz, burada da yanılgı içindesiniz diyecekler. Bakın, burada ağır ağır bir cümle söyleyeyim. Bu sözü kim söyleyecek? Kendilerine ilim ve iman verilenler, vahyi tanıyanlar, Kur'an ve sünneti tanıyanlar, bir de iman sahipleri. O gün kıyamet günü yanılgı içinde olanların yanılgılarını düzeltecek olan ilim ve iman sahipleri. Peki şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. İlim ve iman sahipleri bugün de şu anda gaflet içinde olanlara bu cümleyi niye söylemiyor? Yoksa şöyle mi demeye çalışıyorsunuz? Vallahi bizde ilim de yok, iman da yok. Allah Allah. Eğer şu anda susuyorsanız, eğer şu anda bildiğiniz bu ayetleri çevrenize duyurmuyorsanız, eğer tanıdığınız bu vahiyle insanları diriltme kavgası içine girmiyorsanız, şu anda yanlış ve yanılgı içinde olan insanları bu ayetlerle uyarmıyorsanız, susuyorsanız, kafanızdaki Kur'an bilgisini, kalbinizdeki vahiy bilgisini toprağın altına götürüp gömme kavgası içindeyseniz, siz dilinizle söylemeseniz bile halinizle şunu söylüyorsunuz. Vallahi bizde ilim de yok, iman da yok. Eğer bunu demeyen insanlarsanız buyurun bu Kur'an ayetlerini siz de duyurun. Burada öğrendiğiniz Allah ayetlerini çevrenize siz de duyurun. Kendinizin dirilişine sebep olan bu ayetlerin çevrenizin dirilişine de sebep olması için onlara da aktarın, onlara da ulaştırın da yarın kıyamet günü şu sözü söyleyebilecek çapta müminler olma kavgası içinde olun. Değilse yarın bu sözü söyleyen kimselerden olamazsınız. Bugün söylemezseniz, bugün insanları uyarmazsanız. Bir saat. İşte dünya bu. Göz açıp, hatta bir saat bile değil, göz açıp yumacak kadar kısa bir süre. Neyle mukayese edince? Ahiretle mukayese edince. Sonsuz bir ahiret düşünün. Milyarlarca yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek sürecek bir ahiret hayatının yanında, dünya hayatı bir gün değil, bir saat değil, sadece bir andır, bir göz açıp yumacak kadar kısa bir süredir. O zaman şu soruyu sorarım. Ey hainler, ey müşrikler, ey kafirler, ey zalimler, ey mücrimler, bir saatlik bir dünyanın rızkını kazanamadınız da rızık peşinde koşarken namazı onun için mi terk ediyorsunuz? Bir saatlik bir dünya zevklerine ulaşamadınız da ahireti onun için mi terk ediyor? Ahireti onun için mi satıyorsunuz? Yani kısacık bir dünya hayatı için ahireti satmaya mı kalkıyorsunuz? Hiç mi aklınız yok sizin? Demek zorundayız. وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Lakin siz dünyada da bilmiyordunuz ey hainler. Burada da gerçekleri bilmiyorsunuz diyecekmiş müminler ve iman sahipleri ve ilim sahipleri, Allah bizi inşallah onlardan eylesin. Ama yarın onlardan olabilmek için bugün onlardan olmak zorundayız. Bunu unutmayalım. Feyevme izin, o gün la yenfa'ullezine zalemu ma'ziratuhum, zalimlere mazeretleri hiçbir fayda sağlamaz. Allahu Ekber. O gün zalimlere, günahkarlara ve kafirlere mazeretleri zerre kadar bir fayda sağlamaz. Ya Rabbi, zaman kısaydı. Ya Rabbi, çekimdi, senedimdi, dükkanımdı, kooperatifimdi, tezgahımdı. Vallahi başımı kaşıyacak vaktim yoktu. Senin kitabınla ilgilenemedim. Senin peygamberin sünnetiyle ilgilenemedim. Ya Rabbi, zalim bir kocam vardı, fırsat vermedi. Ya Rabbi, hain bir devlet başkanımız vardı, nefes aldırmadı. Ya Rabbi, zalim bir patronum vardı, imkan vermedi. Ya Rabbi, zalim bir müdürüm vardı, örtünemedim. Ya Rabbi, Müslümanca bir hayat yaşayamadım. Zalim bir toplumun içindeydim, fırsat bulamadım. Zerre kadar bunların Allah katında bir değeri olmayacak. Çünkü önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Firavun'un karısı vardı, Asiye annemiz, mümindi. Yeryüzünün en zalim, en despot insanının karısı, akşam sabah yemek yerine sopa yiyen bir kadın, bu daracık imkanları, bu küçücük imkanları değerlendirip cennete gitti. Ama iki peygamber karısı, Nuh Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam'ın iki peygamber karısı o geniş imkanları, o büyük fırsatları değerlendiremeyip cehenneme gittiler. Ama Firavun'un karısı cennete gitti. Sizin mazeretlerinizin yarın Allah katında hiçbir değeri olmayacak. Bunu unutmayın. وَلَهُمْ يَسْتَعْتَبُونَ وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Bir de orada insanlara Allah'ı razı edecek ameller işleme teklifinde de bulunulmayacak. Yani Allah şöyle demeyecek. Hadi neyse, dünyada anlayamamışsınız bu gerçeği. Şimdi anladıysanız buyurun, hadi namaz kılın, oruç tutun da şimdi beni razı edin diye yeniden onlara bir fırsat verilmeyecek. Geçmiş olsun, o dünyadaydı. Ya da kafirler, zalimler, mücrimler diyeceklermiş ki ya Rabbi, dünyada aklımız başımızda değilmiş. Şimdi aklımız başımıza geldi. Ne olur ya Rabbi, 2 saatliğine bizi dünya bir daha geri çevir. 2 saatliğine. Bak nasıl namaz kılacağız. Bak nasıl oruç tutacağız. Bak nasıl kitabını elimizden dilimizden düşürmeyeceğiz. Bak nasıl peygamberin rehberliğinde Müslümanca bir hayata koşacağız. Ya Rabbi, ne olur bize 2 saatliğine izin ver diyecekler. Allah diyor ki وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Artık onlara Allah'ı razı edecek ameller de teklif edilmeyecek. O fırsat onlara verilmeyecek. Bitti. Onlar dünyadaydı. Namaz dünyadaydı. Oruç dünyadaydı. Zekat dünyadaydı. Müslümanca bir hayat dünyadaydı. Bitti onlar. Artık orada namaz da yok, oruç da yok. Orada ne var? Ya ebedi bir cennet zevk ya da ebedi bir cehennem azap. Allah bizi cehennem azabından korusun inşallah. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da her bir misali, her bir örneği anlattık. Ahireti anlattı, cenneti anlattı, cehennemi anlattı, namazı anlattı, Adem'i anlattı, Nuh'u anlattı, Sırat'ı anlattı, kabiri anlattı, haşrı anlattı, neşri anlattı. Hiçbir anlatılmadı, konu bırakmadı Allah. Öyleyse hiçbir kafirin, hiçbir zalimin artık şöyle bir mazeret hakkı kalmamıştır. Ya Rabbi, madem ki böyle dayanılmaz bir cehennemin vardı da niye dünyada bize anlatmadın? Biz o cennetten azade olmak için bir hayat yaşardık. İşte Allah bu kadar ayetiyle cehennemi anlatmış. Ya Rabbi, madem böyle güzelin güzeli bir cennetin vardı da dünyada niye bize haber vermedin? Biz o cenneti kazanmak için bir ömür yaşardık demeye kimsenin hakkı da yetkisi de kalmadı. Bu kadar ayetiyle Allah cenneti anlattı. Yarın olacakları bize olan rahmeti gereği bugünden olmuş gibi Allah anlattı. Bizim gözümüzün önüne serdi. Geçmiş toplumları bizim gözümüzün önüne kadar getirdi. Onların yanılgı noktalarını bize anlattı. Onların sapak noktalarını bize anlattı. Kullarım, siz onların düştüğü yanlışa düşmeyin. Onların helaklarının mahkumu olmayın diye bizi uyardı. Artık kimsenin bu konuda zerre kadar bir mazeret hakkı kalmadı. وَلَاِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَتٍ Kimileri de diyorlar ki, yani bu ayetlerin yanında bir de görsel ayetler gelseydi, elimizle dokunabileceğimiz, gözümüzle görebileceğimiz, duyularımızla algılayabileceğimiz ve reddetme gücüne sahip olmayacağımız, mecburen karşısında boyun bükeceğimiz bir de mucizeler, görsel ayetler olsaydı olmaz mıydı diyenlere de bakın diyor ki, وَلَاِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَتٍ Sen onlara farklı ayetler getirmiş olsaydın ey peygamberim, لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْتِلُونَ Kafirler diyeceklerdi ki, siz bir batılın peşindesiniz, siz bir batıla uymuşsunuz, siz batıla inanıyorsunuz diyeceklerdi, yine inanmayacaklardı. Evet, Rabbimiz ayetler göndermiş, kıyamete kadar dimdik ayakta duran ayetler, öteki görsel ayetler zaten sadece görenleri etkiler. Bir saat sonrası için o ayetlerin etkisi kalmamıştır. Ama kıyamete kadar dimdik insanların gözü önünde, insanların aklı önünde mucizevi bir Kur'an var. İşte Allah bu ayetlerle iman etmeyenler, öteki ayetlerle yine iman etmezler diyor. Kezalike işte böylece يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah bilmeyenlerin, vahye yönelmeyenlerin, vahiy ile birlikte hareket etmeyenlerin kalplerini mühürler, kalplerine damgasını, mührünü basıverir. Peki aklımıza şöyle bir soru geldi. Eğer kafirler kalpleri mühürlendiği için iman edemiyorlarsa, eğer onların kalplerine Allah mührünü bastığı için hidayeti bulamıyorlarsa, peki o kafirlerin suçu ne mi diyorsunuz? Bakın Bakara suresi bu işin yasasını şöylece ortaya koyuyor. Allah herkes için bir kalp yaratmış, herkesin kalbi içinde bir kilit vermiş, bir de anahtar, anahtar Allah'ta, kalp ve kilit kulun bizzat kendisinde. Kalbinin anahtarını açtıran ve kapattıran kulun bizzat kendisidir. Aç ya Rabbi der, Allah açar. Kapat ya Rabbi der, Allah kapatır. Açtıran ve kapattıran kulun bizzat kendisidir ama açan ve kapatan Allah'tır. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz 40 yaşına kadar kafirdi. 40 yaşında dönüverdi Allah'a, dedi ki ya Rabbi ben pişman oldum. Ben artık kalbimin duyup duygulanır hale gelmesini istiyorum. Ben kalbimin dışa açılan iki penceresinin, kulağımın ve gözümün görmesini ve işitmesini istiyorum. Benim kalbimi açıver ya Rabbi dedi, açtırdı, Allah da açıverdi. Birisi de 70 yaşında mürtet oldu, o ana kadar kalbi açıktı. Ört ya Rabbi istemiyorum, ben kalbimi kullanmak istemiyorum, ben iman etmek istemiyorum dedi. 70 yaşında Allah da onun kalbinin anahtarını kilitleyiverdi, mührünü basıverdi. Demek ki açtıran ve kapattıran kulun bizzat kendi iradesi ama açan ve kapatan Allah. Bakın burada Allah bizzat kendisi damgasını vurduğunu söylüyor ama vurduran kulun iradesidir. Kimisi iman etmek ister. Ya Rabbi ben mümin olmak istiyorum. Benim kalbimi de benim gözümü de açıver der. Allah açıverir. Ama kimileri kapattırır. Hani önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye bir söz var ya, ezan okunur, Müslümanları bir telaş alır, abdesti, mescitti, nerede kılsam, geçti geçiyor diye Müslümanı bir telaş alır, çünkü duydu ezanı. Ama nice kafirler, nice hainler ve zalimler var ki, yahu bir tellal mı çağrılmış, bir türkü mü söylenmiş, bir şarkı mı söylenmiş, duyar ezanı ama duymaz, sanki duymamıştır. Hiç ilgisi alakası yoktur. Niye? Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz da onun için. İnsanlardan kimilerinin kulakları var duymaz, gözleri var görmez, kalpleri var duygulanmaz. Ulaike kel en'ami belhum adal. Onlar yolca belki hayvandan daha sapık diyordu ya. İşte Allah mührünü onlara basıverir. Böylece onlar duymaz, duygulanmaz hale geliverir ama o bunların kendi tercihleridir. Bunu yanlış anlamayalım. Fasbir, sen sabret ey peygamberim. Sen diren ve dayan ey Müslüman. Müslümanca bir hayata, Müslümanca yaşamaya, Müslümanca ölmeye, Allah'ın huzuruna Müslümanca gitmeye dayan ey peygamberim, dayan ey Müslüman. Allah'a kulluk konusunda durmayı ya da geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeden her şart altında Allah'a kulluğu sürdür ey Müslüman. İnne vaadallahi hakkun, şunu kesinlikle bil ki Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi çok yakında sana gelecektir. Hangi vaadi? Dedi ya Allah, ben kafiri sevmem, mümini severim. Allah seni seviyor. Dedi ki ben Müslümanlara yardımı boynumun borcu bildim. Allah'ın yardımı çok yakında sana gelecek. Hangi konuda Allah'ın yardımına ihtiyacın varsa çok yakında sana gelecek ey Müslüman. Sen dayan, sabret. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُقِنُونَ İman konusunda yakine ermeyenler sakın ha seni hafife almasınlar ey peygamberim. Yerinden oynatılacak hafif meşrep birisi bilmesinler. Seninle uzlaşma ümidi taşımasınlar ey Müslüman. Seni günaha çekebilme ümidi olmasın. Ben bunu içkiye götüremem, bunun yanında bundan söz etmeyeyim. Ben bunu şu kötülüğe teşvik edemem, bu engel olur, ben bundan gizli yapayım desinler. Seni günaha götürebilme, sana istedikleri elbiseyi biçebilme, seni hafif meşrep görebilme durumunda olma ey peygamberim. Ağırlığınla Müslümanlığını ortaya koy. Bulunduğun ortamda, bulunduğun bölgede bu Müslüman bunu kesinlikle ne günaha çekebiliriz ne de isyanı sevk edebiliriz desinler. Senden ümidi kessin kafirler, senden ümidi kessin mücrimler. Sen Müslümanlığını ağırlığınla ortaya koy ve seni hafif görmesinler, seni hafif meşrep bilmesinler. Ey peygamberim ve ey Müslüman dedi Rabbimiz. Böylece Rum suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki haftadan itibaren Lokman suresine başlayacağız. İnşallah evlerinizdeki tefsir kitaplarından Lokman suresinin ilk iki sayfasını okuyun gelin. Burada beni de dinleyince inşallah daha güzel öğrenirsiniz. Allah ilmimizi artırsın. Allah anlayışımızı artırsın. Allah duyduklarımızla dinlediklerimizle iman edip amele dönüştürmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.